649 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się Państwu. Dzień dobry. Jest siódma. Serwis Trójki przedstawia Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent wetuje kolejne dwie ustawy. Wczoraj o współpracy z rządem rozmawiał podczas Rady Gabinetowej. Sprawcy pobicia byłego ministra Adama Niedzielskiego zatrzymani. To dwaj mieszkańcy Siedlec. Będą nowe perony i windy oraz inne udogodnienia. Do remontu idzie dworzec Warszawa Wschodnia. Dwie kolejne ustawy zawetował prezydent. Chodzi o nowelizację ustawy o zapasach ropy i gazu oraz nowelizację ustawy o środkach ochrony roślin. Wczoraj Karol Nawrocki przewodniczył obradom rządu. Na Radzie Gabinetowej rozmawiano o budżecie CPK i pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Prezydent Nawrocki poprosił o wyjaśnienia dotyczące rekordowego deficytu sektora finansów publicznych. Zachęcał też rząd do działań na rzecz odrzucenia umowy handlowej między Unią Europejską a Mercosurem, którą nazwał końcem polskiego rynku drobiu czy produkcji zbóż. Ponadto prezydent zapowiedział, że nie poprze propozycji podwyżki akcyzy, podatku cukrowego i innych danin. Podwyższanie podatków jest rzeczą, której nie zamierzam akceptować jako prezydent Polski. Uznaję, że więcej wysiłku wymaga to od strony rządowej, żeby doszczelnić system podatkowy. Premier Tusk odpowiadał, że Polska zbliża się do granicy zadłużenia, bo chce realizować projekty rozwojowe i rekordowe wydatki na zbrojenia. Z drugiej strony premier mówił o pożegnaniu drożyzny po czasach rządów PiSu i dobrych wynikach polskiej gospodarki. Mamy najwyższy wzrost gospodarczy w Europie. Mamy jedno z najniższych bezrobocia w Unii Europejskiej. Premier liczy na to, że prezydent zgodzi się jednak na podwyżkę podatku CIT dla sektora bankowego, który odnotował bardzo wysokie zyski. Michał Makowski, Polskie Radio. Sprawcy ataku na byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zatrzymani. To dwie osoby, przekazała Barbara Jastrzębska z policji w Siedlcach. Zatrzymani to mężczyźni, mieszkańcy Siedlec ze wieku 35 i 39 lat. Więcej informacji na temat zatrzymanych, przebiegu samego zdarzenia przekażemy po zakończeniu czynności. Adam Niedzielski został wczoraj po południu pobity przed restauracją w centrum Siedlec. Były minister w rządzie PiSu napisał w mediach społecznościowych, że napastnicy krzyczeli śmierć zdrajcom ojczyznę. Dodał, że jest poobijany i obolały. Nie stwierdzono jednak u niego żadnych obrażeń wewnętrznych. Zatrzymanie sprawców pobicia byłego ministra skomentował szef MSW. Każdy, kto łamie prawo, każdy, kto dopuszcza się agresji, będzie za to odpowiadał, napisał minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński w mediach społecznościowych. Przez całą noc strażacy przelewali wodą i sprawdzali pogorzelisko po pożarze fabryki zniczy w Tarnowie. Ogień zauważono wczoraj wczesnym popołudniem. Słup czarnego dymu był widoczny z kilkudziesięciu kilometrów. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło ponad 200 strażaków z całego województwa, mówi zastępca komendanta Małopolskiej Straży Jacek Ręcarz. Pierwsze chwile decydowały o obronie sąsiedniej hali. Działania również były prowadzone od wewnątrz tej hali bronionej. Po przyjeździe kolejnych sił i środków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej rozpoczęto działania gaśnicze. Po około 20-30 minutach prawdopodobnie ta hala uległa załamaniu się do środka. Po zakończeniu działań strażaków na pogorzelisko wejdą policjanci. Będą próbowali ustalić przyczynę pożaru. W Białym Domu o przyszłości Strefy Gazy po zakończeniu działań wojennych prezydent Donald Trump rozmawiał ze swoimi doradcami, w tym z byłym premierem Wielkiej Brytanii Tony Blairem. Według amerykańskich mediów rozmowy w gabinecie owalnym trwały ponad półtorej godziny i dotyczyły sytuacji w Gazie po wojnie Izraela z Hamasem. W spotkaniu uczestniczyli specjalny wysłannik Steve Witkoff, zięć prezydenta i były doradca Białego Domu Jared Kushner, sekretarz stanu i doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Marco Rubio, a także były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair. Szczegóły dyskusji nie są znane, ale doradcy Trumpa wspominali wcześniej o przygotowywaniu kompleksowego planu dla regionu. Trump wielokrotnie sugerował, że widzi dla Gazy, jak się wyrażał, jasną przyszłość, rozważając m.in. budowę luksusowego kurortu, a nawet przesiedlenie jej mieszkańców. Spotkanie odbyło się tego samego dnia, gdy Marco Rubio rozmawiał w Departamencie Stanu z izraelskim ministrem spraw zagranicznych Gideonem Sarem. Szef izraelskiej dyplomacji stwierdził po rozmowach, że Izrael nie zgodzi się na utworzenie państwa palestyńskiego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dworzec Warszawa Wschodnia do remontu. Jedna z największych stacji kolejowych w kraju przejdzie gruntowną modernizację. Prace rozpoczną się pod koniec przyszłego roku. Kolejarze chcą wydać 4 miliardy złotych. Za te pieniądze zostaną wymienione tory i rozjazdy. Jak mówi szef PKP PLK Piotr Wyborski, pojawią się udogodnienia dla pasażerów. Ona będzie przypominać dzisiejszą Warszawę Zachodnią. Zostanie wymienionych ponad 40 km toru. Powstaną zupełnie nowe perony, powstaną windy. Poszerzone zostaną przejścia tunelowe. Zostanie zamontowany system dynamicznej informacji pasażerskiej, dostarczający online informacje o pociągach, o ewentualnych opóźnieniach. Prace mają się zakończyć w 2029 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A my jedziemy dalej. 5 po 7, sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry ponownie. Polskie siatkarki zdały pierwszy egzamin, poważny egzamin na Mistrzostwach Świata w Tajlandii. Awans do 1/8 finału miały już zapewniony, ale z Niemkami grały o wyjście z pierwszego miejsca w grupie i uniknięcie starcia na dzień dobry w pucharach z Włoszkami. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego wygrały 3-2 po bardzo nerwowym meczu. Mówi nieco zachrypnięta Magdalena Stysiak. Tak, emocje sięgały zenitu. Ja myślę, że niektórzy już pewnie ten mecz postawili na straty, bo Niemki grały dzisiaj naprawdę niesamowicie, zagrały bardzo dobrą siatkówkę, ale to, co my zrobiłyśmy, to jestem dumna z całego zespołu. Walczyłyśmy jak lwica do samego końca i myślę, że w końcu jakieś przełamałyśmy sobie same w głowie. Taką wiarę, że naprawdę możemy walczyć do samego końca i pomimo niektórych ciężkich chwil jesteśmy takim zespołem, że po prostu możemy walczyć z każdym. W sobotę starcie z Belgijkami, a stawką ćwierćfinał. Jak mówi stare przysłowie pszczół, co ma wisieć, nie utonie. Jeśli wygramy w sobotę, o półfinał zagramy z mistrzyniami olimpijskimi, czyli Włoszkami, albo ponownie z Niemkami. Rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w koszykówce mężczyzn. W pierwszych meczach Łotwa przegrała z Turcją 73-93. Czechy uległy Portugalii 50-62. Serbia pokonała Estonię 98-64. Wielka Brytania, Litwa 70-94. Czarnogóra przegrała z Niemcami 76-106, a Szwedzi z Finami 90-93. Dziś przygodę z Eurobasketem zaczyna grupa D. W Katowicach Polska zagra ze Słowenią. To o 20:30. Co słychać w Lidze Mistrzów, nazywanej przez wielu Ligą Misiów? Mimo porażki 2-3, ale dzięki zaliczce z pierwszego meczu Karabach-Agdam wyeliminował Ferencvaros. Klub Brugge rozbił kończących w dziesiątkę Rangersów 6-0. W pierwszym meczu było bez bramek. FC Kopenhaga wygrała z Leon 2-0, w dwumeczu 3-1. Awansowała również Benfica po zwycięstwie 1-0 z Fenerbahce. Dziś o 20:00 Lech Poznań spróbuje wykaraskać się z kłopotów po pierwszym meczu czwartej rundy kwalifikacji Ligi Europy z Genkiem. Tydzień temu, przypomnę, było 1-5. W lidze konferencji Legia Warszawa gra u siebie z Hibernians Edinburgh i ma jednobramkową zaliczkę. 3 gole zapasu ma Jagiellonia Białystok przed rewanżem z Dinamem Tirana. Raków Częstochowa wygrał 1-0 przed tygodniem z Ardą Kyrgyz. I dziś w Bułgarii nie będzie miał wcale łatwego zadania. A znasz jeszcze inne stare przysłowie pszczół? Łatwiej kijek pocienkować, niż go potem pogrubasić. A, znam nawet chyba, nie wiem, czy to legenda, czy nie, ale Kazimierz Górski bardzo często powtarzał. Tak, księga przysłów. Tak. Fantastyczna lektura. Co tam w pogodzie? Napływa ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Pogodnie dziś bardzo ciepło, choć w większości regionów słonecznie, to na zachodzie, na północnym zachodzie zachmurzy się i popada. Burze możliwe od Dolnego Śląska przez ziemię lubuską po Pomorze Zachodnie. Proszę uważać do tego w czasie burz nad morzem, wiatr oraz w górach. Porywisty. A na termometrach od 25 stopni na wybrzeżu, 27 na Pomorzu Zachodnim, na wschodzie 29, a najwyższa temperatura w centrum i na południu kraju do 32 stopni Celsjusza. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna, 8,5 minuty po godzinie 7. Pytanie poranne dla Państwa, 2 dwójki, 7 trójek. Co to robi, co to za dźwięk? A, nie takie oczywiste, nie. 2 dwójki, 7 trójek, proszę uważnie się wsłuchać. Co to za odgłos? Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna, witaj zmiano, to życie twe. Idziesz ulicą, uśmiechasz się. że kółkiem w maszynie. Żyjesz w zamkach pośród chmur na ich wieżach, nie chcąc wiedzieć ani czuć, dokąd zmierzasz. Zamki na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna, witaj zmiano, to życie twe. To życie twe. To życie twe. Trzynaście minut po godzinie siódmej. Przed siódmą przypomnieliśmy Państwu niecodzienną historię z Kanady, która poruszyła serca internautów na całym świecie. Pewien mężczyzna po tym, jak przypadkowo wyrzucił obrączki swojej żony wraz z resztkami popcornu, postanowił wyruszyć na niecodzienną misję ratunkową, przekopać lokalne wysypisko śmieci. I się udało. My dziś pytamy o urocze historie na podstawie tejże właśnie kanadyjskiej pary, do jakich poświęceń jesteśmy gotowi dla miłości. A Państwo? Zdarzyło mi się kilka razy w młodości, pewna osoba bliska memu sercu zawsze ode mnie żądała, żebym przez chwilę w miejscu publicznym robił za żywą reklamę polskich linii lotniczych. Po prostu trzeba było stanąć na jednej nodze, pochylić się i rozłożyć ręce. To było na bazie popularności wtedy filmu "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz". No ja kilka razy zrobiłem tak z siebie głupka. Ale podobno mam to jakoś wrodzone, taki talent wewnętrzny do dzisiaj. Bardzo dziękujemy za szczerość, ogromnie to doceniamy. 2 2 7 3, ale mam nadzieję, że nie miał pan takiego wielkiego wieńca jak Krzysztof Kowalewski i nie musiał pan mówić po węgiersku. To by było też, podejrzewam, niezłe wyzwanie. 14 minut po godzinie 7, czas na naszą piosenkę dnia. Australijski duet Troy Lotis z dumą prezentuje swój najnowszy singiel. O proszę, jak się wszystko dobrze składa. Who's your boyfriend? To dziś okazja do tego, by zrobić głośniej. 13 utworów o wzlotach, upadkach, skomplikowanej młodzieńczej miłości. Nowe nagranie w trójce, nowa płyta, australijski duet Royal Otis. Dziś z nowym singlem Who's Your Boyfriend? Piosenka dnia o poranku. W audycji porannej. Zapraszamy do trójki. 17 minut po godzinie 7. Teraz o tym, że coraz częściej w komunikacji publicznej spotykamy pasażerów, którzy odtwarzają muzykę czy filmy na głośniku telefonów. Dla jednych to uciążliwe, dla innych po prostu część miejskiego hałasu. Londyński odpowiednik transportu miejskiego, Transport London, ruszył z kampanią zachęcającą do korzystania ze słuchawek, by podróż, no co tu dużo mówić, była przyjemniejsza. Zastanawiamy się, czy i w Polsce przeszkadza nam głośna muzyka w autobusie. Busie czy tramwaju? Bardzo często i dlatego jestem wdzięczny kolejom za to, że mamy strefę ciszy. Powinni to wprowadzić wszędzie. Autobus. Tramwaj. Disco autobus. Według mnie zawsze jest to tramwaj. Koniec... Ja imprezuję w autobusach. Koniec tramwaju jest najbardziej imprezową częścią jakiejkolwiek komunikacji miejskiej. Lokalni DJ-e to są moje ulubieni DJ-e. Aczkolwiek polecam używanie słuchawek, bo wtedy jest bardziej komfortowo. W Londynie takie zachowanie zostało uznane za na tyle uciążliwe, że pojawiła się specjalna kampania. Podobne sytuacje zdarzają się również w polskich miastach, chociażby w Gdańsku. Są takie zgłoszenia, natomiast my sami zauważamy ten problem, że no niestety niektórzy czują się jakby byli sami w autobusie czy tramwaju. Dagmara Szajda, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku. Kiedy dostajemy takie zgłoszenia, no zawsze mówimy, że tutaj możemy się jedynie odwołać do zasad savoir vivre, bo tak naprawdę zakazu jako takiego nie ma. Gdańsk planuje podobną akcję, by przypomnieć pasażerom o wzajemnym szacunku i komforcie podróży. Ta kampania, którą chcemy przeprowadzić, będzie dotyczyła też między innymi tego, żeby podnieść wzrok na przykład znad telefonu i zobaczyć, czy nie stoi obok nas osoba, która bardziej potrzebuje tego miejsca, które my już zajęliśmy. Takie czasy, że każdy mimo wszystko ma słuchawki. Jak siedzi na przykład pociągiem, to zakładają słuchawki, żeby nie słyszeć tego szumu. Ludzie ciągle nas w telefonie trzymają. No. W codziennym życiu i często w komunikacji publicznej jesteśmy wręcz bombardowani różnymi bodźcami, dźwiękami, rozmowami. Nic więc dziwnego, że czasami potrzebujemy się od tego odciąć. Bardzo często, jeżeli jesteśmy przestymulowani, jest nawet taka technika, która pozwala sobie poradzić z nadmiernym lękiem wynikającym z przestymulowania. Doktor Beata Rajba, psycholożka, Instytut Psychologii w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Ściągamy słuchawki i jeden po jednym wyłapujemy wszystkie dźwięki, wszystkie bodźce, które nas dotykają i staramy się je oswoić, staramy się na nich skupić. Jednocześnie ćwiczy to uważność, ale też ćwiczy takie poczucie, że tak naprawdę nie jesteśmy zagrożeni i nie mamy się czego bać. Zakładając słuchawki, odcinamy się od świata, który owszem, jest głośny, stymulujący, bywa męczący, ale izolujemy się także od siebie nawzajem. Podróż to nie tylko droga z punktu A do B, ale też doświadczanie, bycie obok innych ludzi, to część naszej wspólnej codzienności. Dlaczego warto być uważnym? Można zaobserwować coś fajnego, komuś pomóc, spostrzec. Jest to taki jeden z najistotniejszych powodów, bo wiele nas omija. Nie jeżdżę w słuchawkach, bo lubię patrzeć i słyszeć, co się dzieje dookoła. Lubię słyszeć rozmowy ludzi. Czasami są to śmieszne historie. Taka zwykła, codzienna radość ludzi. Te uśmiechy, jak słychać, że ktoś się śmieje, to samemu się chce uśmiechnąć. No ale jeżeli to jest głośna muzyka, no właśnie, czy nam to przeszkadza w autobusie czy tramwaju? Proszę dać znać. 2 2 7 3, a tym tematem zajęła się Karolina Gonet. 20 minut po godzinie 7. No jak tam z naszą poranną zagadką. Znają Państwo odpowiedź, co to takiego? Did you have to pay that fine? You was dodging all.

zabiorę cię do Tokio. Chodź, zabiorę cię na ramen. Chodź, wyskoczymy ci przez okno. Chodź, prowadzimy wszędzie zamęt. Chodź, zabiorę cię do Tokio. Chodź, zabiorę cię na ramen. Chodź, wyskoczymy ci przez okno. Chodź, prowadzimy wszędzie zamęt. A na pana ucho to? Tak sobie myślę, że może to niedźwiadek tak sobie ziewa i zwiastuje nadchodzącą zimę. Gdzie tam nadchodząca zima? Upały, proszę pana. Niedźwiadek też nie. O pogodzie za chwilę. Zapraszamy do reklamy. 1 300 000, Barbara. Wow, to dużo, Marian. A gdzie tak? No gdzie? W aplikacji Media Expert. Zaloguj się w aplikacji Media Expert i zgłoś się do loterii. Pula nagród o łącznej wartości ponad 1 300 000 zł. Weź udział do 14 września tego roku. Loteria powyżej 18 lat. Regulamin na mediaexpert.pl/loteria. Organizator Unique One spółka z o.o. w Warszawie. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł. Panie Bartku, firmowe. A, no tak, konto firmowe. Jeszcze raz. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł. Panie Bartku, może ja przeczytam. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł za prowadzenie przez pierwsze 2 lata. Jeśli prowadzisz firmę krócej niż rok i na 16 marca tego roku nie miała ona u nas konta. Zwolnienie z opłaty na tych warunkach dotyczy konta otwartego do 30 września tego roku. Szczegóły na pkob.pl w zakładce firmy. To jeszcze raz? PKO, twój bank polski. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Wjeżdżamy do szkoły z MediaMarkt na pełnej promce. Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699 zł, a teraz tylko 2399 zł. Back to deal. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Co do sekundy. 7:30. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Weto razy dwa. Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o zapasach ropy i gazu, poinformowała jego kancelaria. Karol Nawrocki zawetował też nowelizację ustawy o środkach ochrony roślin. Nawet 500 000 górników może pojawić się w Warszawie. Będą protestować przed biurami poselskimi partii Polska 2050. To pokłosie słów ministry funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. W mediach społecznościowych zwróciła uwagę na zbyt wysokie wydatki na wynagrodzenia i przerost zatrudnienia w górnictwie. Myśliwce poderwane w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Kijów wróciły do baz, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rosjanie w nocy zaatakowali m.in. stolicę Ukrainy. Zginęło co najmniej 8 osób. Administracja prezydenta Donalda Trumpa chce ograniczyć okres obowiązywania wiz dla studentów, uczestników programu wymian i dziennikarzy, podała agencja Reutera. Okresy ważności wiz dla studentów i uczestników wymian nie będzie przekraczać 4 lat, wynika z propozycji. Wizy dla pracowników mediów, które obecnie wydawane są na kilka lat, mają obowiązywać do 240 dni. W przypadku obywateli Chin okres ten ma być krótszy, 90 dni. Posiadacze wiz będą mogli ubiegać się o ich przedłużenie. Więcej informacji w Trójce o 8:00. Ekonomia w Trójce, Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Bez porozumienia w sprawie finansów publicznych zakończyła się Rada Gabinetowa, a dziś rząd ma przyjąć projekt budżetu na przyszły rok. Ekonomiści spodziewają się, że jego deficyt będzie zbliżony do kwoty zapisanej w tegorocznym, a ta wynosi blisko 289 miliardów złotych. Resort finansów podsumował rozliczenia PIT za ubiegły rok i okazało się, że wzrosła zarówno kwota, jaką Polacy musieli dopłacić fiskusowi, jak i liczba podatników, dla których roczne zeznanie PIT zakończyło się dopłatą. Mimo to w ogólnym rozliczeniu bilans był dla podatników dodatni, gdyż fiskus zwrócił im blisko 24 miliardy złotych, a dopłacić musieli niecałe 15 miliardów, mówi Krzysztof Biernacki z Pitax.pl. wartość kwot podatku dochodowego do zwrotu podatnikom, która za ubiegły rok według danych Ministerstwa Finansów wyniosła aż 24 miliardy złotych, oznacza tak naprawdę, że podatnicy wciąż kredytują budżet państwa. Płacą co miesiąc zbyt wysokie zaliczki, a państwo im zwraca te środki dopiero po rozliczeniu rocznym. Zwroty były jednak wyjątkowo szybkie, trwały średnio 15 dni, a rekordziści otrzymali pieniądze już po jednym dniu od złożenia zeznania. Rekordowa kwota ponad 2 miliardów złotych trafiła do organizacji pożytku publicznego w ramach mechanizmu 1,5%, choć nadal ponad 17% uprawnionych nie skorzystało z tej możliwości. Wśród rozliczających się podatników najmłodszy miał 18, a najstarszy 109 lat. Volkswagen Group Polska zapłaci prawie 74 miliony złotych kary za manipulacje przy testach dotyczących emisji spalin, czyli tak zwaną aferę Dieselgate. Jak wyjaśnia Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, to efekt ugody zawartej z Łokikiem. Pozwala ona na uniknięcie dalszego wieloletniego procesu sądowego, a jednocześnie jej treść potwierdza stosowanie przez Volkswagena praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja jest prawomocna, a kara ostateczna. Mimo wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznał, że Zakopane nie miało prawa pobierać opłaty miejscowej, samorząd zapowiada dalsze egzekwowanie tej daniny. Wyrok sądu dotyczył jednego turysty i nie ma charakteru ogólnego, tak mówią władze Zakopanego, a goście odwiedzający stolicę Tatr dalej będą płacić 2 zł za każdy dzień pobytu. Blisko 70% pracowników uważa, że relacje z kolegami w pracy są równie ważne co wynagrodzenie. Z badania Pracuj.pl wynika, że ponad połowa poleca swoją firmę znajomym, którzy chcą pracować z fajnymi ludźmi. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 66 groszy, a euro 4,26. Ach, tak bym powiedział, że ty to lubisz, prawda? Co lubię? Wiesz, zwrotnikowe powietrze. A, upalne, jak jest ciepło, napływ, tak, oczywiście. Ciepło, powyżej 30 stopni. Pogodnie, bardzo ciepło, w większości regionów słonecznie, choć na zachodzie i na północnym zachodzie zachmurzy się i popada. Dziś od 25 stopni na wybrzeżu, na wschodzie 29, w centrum i na południu do 32 stopni. O, to akceptujesz. Widzę, tak. Widzę, że akceptujesz. Dobrze. Upał także jutro w centrum i na południowym wschodzie, 31 stopni. Jest akcept, dobrze. Świetnie. Ale w weekend zmiana pogody, sporo przelotnych opadów, burz, porywistego wiatru i ochłodzenie, uważaj, do 26 stopni Celsjusza. Czyli sweterek. Jeszcze znasz. Ach, upały, ale zmiana pogody. Cieszmy się tym słońcem i wysoką temperaturą. Kończą się wakacje i kończą się upały. 25 minut pozostało do godziny 8, a my pytamy państwa, co to takiego, co to za odgłos był? Moim zdaniem to zdecydowanie jest odgłos słonia, który dowiedział się o tym, że są cztery gatunki żyraf. Oj tak, i to nie fake news, o tym w przyszłym tygodniu będziemy mówić. Dwie dwójki, siedem trójek. Co to za odgłos? Wydaje mi się, że to jest żubr. Oj nie, żubr też nie, ani słonie, ani żubr. To jest wielbłąd. Gdzieś w łazie jakiś się kąpie. O, to też mogłoby być, ale nie, proszę uważnie posłuchać. Brzmi jakby to człowiek. Szczególnie ten uśmiech, tak, nas też to rozbawiło. Prawda? No to brzmi jakby człowiek udawał jakiegoś zwierzę, ale nie, to jest naprawdę jeszcze tam słychać, tak, najprawdziwszy, prawdziwy odgłos. Ale czyj? Jakiego zwierzaka? No to jeszcze przez 3 minuty 33 sekundy, dwie dwójki, siedem trójek, za moment rozstrzygnie się, dowiemy się, cóż to za zwierzę, taki podróżnik. You're getting closer. You know I Ojej, kto to był? Kto to był? Nie, to oczywiście John Porter, tak jest, ale na 20 minut przed godziną 8 pytaliśmy państwo, co to za dźwięk, prezentowaliśmy chwilkę po 7. Miś koala je eukaliptus i jest zadowolony. No nie, ale też zadowolony, rzeczywiście. Pan się uważnie wsłuchał i... Jest to łoś, daje znaki do samicy, bo jest bykowisko. Za 2 tygodnie rozpocznie się bykowisko, tak? Jest to ruja dla łosi. Fantastyczna odpowiedź, tak jest. Na prędce kilka osób specjalnie dla pana zwołałem, żeby nagrodzić to owacjami. Prawidłowa odpowiedź, tak jest, proszę państwa. To jest kura, panie generale. Znaczy, to jest łoś. Tak jest, bardzo pięknie dziękujemy. W audycji porannej, no właśnie. O tym, że z Polski do Austrii i to na piechotę. Wędrowców, którzy podjęli się takiej drogi na przestrzeni wieków, było wielu. O kolejnej typowej, pewnie ludzkiej próbie dotarcia z kraju nad Wisłą do tego nad Dunajem pewnie byśmy państwu nie wspominali. Sęk w tym, że tym razem na taką podróż zdecydował się, pan przypomni. To był łoś. Tak jest, o imieniu Emil. Sprawą od tygodni żyją Czesi, Słowacy, a od kilku dni także Austriacy. O szczegółach bajkowy Paweł Turski. Dawno, dawno temu, konkretnie to w XV wieku, za Karkonoszami i Sudetami na ziemiach czeskich wytępiono łosie. Jedne z największych europejskich ssaków u naszych południowych sąsiadów pojawiają się jednak ponownie od XX wieku. Każdy łoś, który pojawi się tam, zdaniem czeskich ekspertów, jest łosiem z Polski. I kropka. Nie wierzę, że pojedynczy osobnik migruje na takie dalekie odległości. Doktor habilitowany Marian Flis, Katedra Etologii Zwierząt i Łowiectwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. W tej chwili są wzmożone migracje, ale nie tak to wygląda, że łoś wędruje bliżej 200 kilometrów. Tego, czy wciąż mówimy o tym samym łosiu i czy jest on Polakiem, gdy nie ma nadajnika telemetrycznego, na 100% stwierdzić nie możemy. Według Czechów na 100% Emila zaobserwowano po raz pierwszy w Stawie, w Lukowie, w kraju zlińskim, w południowo-wschodnim regionie kraju. Przez kolejne 2 tygodnie łoś nie opuszczał okolic Zlina, swobodnie przechadzał się po okolicznych wioskach. No ja sam szła, a ty... Szłam sobie, a tu nagle zauważyłam wielkie patrzące na mnie oczy, wielkie białe nogi. Łoś stał przy jabłoni i jadł jabłka. Zamurowało mnie. Nie wiedziałam, co jest, ale spotkanie było miłym doświadczeniem. Komuś się prawie bał. Mój kolega się bał, ale ja podszedłem na odległość 2-3 metrów, bo on jest spory. Nie wiedziałem, co jest, wolałem nie ryzykować. On jednak jest duży. Mówili czeskiemu rozhlasowi mieszkańcy Korytna. Niektórzy byli tak zaniepokojeni, że dzwonili do starosty Józefa Kolonowy. W niedzielę pod wieczór dostałem telefon od starszej mieszkanki z informacją, że jest u nas łoś. Prosiła o interwencję. Na początku nie mogłem w to uwierzyć. Potem dowiedziałem się, że łoś od kilku tygodni sobie chodzi po naszym regionie. Wtedy zdecydowałem się, że nic nie robię. Trzeba się tylko cieszyć z tego, że nas odwiedził, bo jest piękny. Czeska Agencja Ochrony Przyrody w pierwszych dniach planowała złapać łosia i go uśpić. Po 2 tygodniach zmieniła jednak zdanie. Łoś odejdzie sam. Nie będziemy reagować. Rzadko się zdarza, aby zwierzę 3 tygodnie przebywało w tym samym regionie. Co więcej, łoś przemieszcza się samotnie. Nie stanowi więc zagrożenia. Mówiła rzeczniczka instytucji Lucia Zacharowa. Rzeczywiście, łoś po mniej więcej 3 tygodniach opuścił Czechy. Na krótko wybrał się na Słowację, potem wrócił do Czech, będąc ciągle fotografowanym przez mieszkańców. Kilka dni temu opuścił już jednak Czechy na dobre i wkroczył do Austrii. Idąc prawie że wzdłuż autostrady A5, dotarł pod Wiedeń. Zobaczyłem, jadąc autem, że w oddali jest łoś i pomyślałem, co jest. Po chwili zrozumiałem. Emil łoś dotarł do nas. Zrobiłem wszystko, co mogłem. Zatrzymałem ruch, on przeszedł wtedy na drugą stronę i dalej poszedł wzdłuż drogi. Mówił Armand Collard z leżącego nad Dunajem Kreuzburga. Kilkanaście minut później łoś przeszedł przez rzekę i zaczął iść na zachód. Emil już dawno powinien zawrócić, uważa Klaudia Biber, szefowa Instytutu Badawczego Ekologii Dzikiej Przyrody w WetMed Unii Wien. U nas jest po prostu za gorąco dla niego. Łosie są szczęśliwe, gdy temperatura oscyluje w okolicach 14 stopni. Oczywiście, on może się chłodzić w rzece, co już widzieliśmy. Nie zmienia to jednak faktu, że nie znajdzie u nas żadnej partnerki i nie będzie mu się dobrze tutaj żyło. Emil raczej nie jest tego świadomy. Jest młody osobnikiem. Wciąż podąża w górę rzeki. Obecnie przebywa w okolicach Tulln an der Donau, ale gdzie go w ciągu najbliższych godzin radzice poniosą, nie wie nikt. Zapewne i on sam. Chociaż eksperci podejrzewają, że łoś wędruje w nietypowe rejony, ponieważ wciąż jest płoszony przez napotkanych ludzi i najprawdopodobniej najzwyczajniej w świecie się zgubił. Swoją drogą, na jakie zawołanie reaguje łoś? Może wspólnie się zastanowimy. Dwie dwójki, siedem trójek, kici kici, taś taś. W ucho, ale państwo mają podejrzenia. Ja w sprawie tego łosia, który tam lata gdzieś, Austria, Czechy, no na pewno to był Jorzyn z Bazin, a nie jakiś tam łoś. No, po bagnach rzeczywiście, ale przyjmujemy, że to jest Emil i niech tak zostanie. Zastanawiamy się, z jakim zawołaniem go próbować zwabić z powrotem do Polski. 13 minut przed godziną 8, teraz w studiu Michał Nogaś. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmowa w trójce za pół godziny. Z kim dziś i o czym? Dziś Magdalena Bigaj, która jest prezeską Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa. I będziemy rozmawiać o tym, jak się odkazić, to znaczy jak zadbać o higienę cyfrową. Czym ona jest, z czym się wiąże i dlaczego tak wiele osób powinno tym tematem się zająć. Jechałem do pracy, powiem tobie i państwu, na światłach wszyscy z nosami w telefonach. To samo w komunikacji miejskiej. Tak, ale przynajmniej nie prowadzisz autobusu, prawda? A samochód jednak prowadzisz, a potem stłuczki i nerwy. Jak się oderwać od ekranu i dzieci też, o tym po 8.13. Zapraszam. Michał Nogaś w rozmowie w trójce. Polecamy serdecznie, a już za chwilę piosenka do wyjaśnienia. Teraz 12 minut pozostało do godziny 8 w sprawie łosia. Dwie dwójki, siedem trójek. To najszybciej telefonicznie. No a teraz Bruno Mars. za 8 minut 8. A zatem jak zwykle o tej porze... Piosenka do wyjaśnienia. Kuba Mrożewski, dzień dobry. Co dzisiaj? Boo Radleys, Wake Up Boo. Nieśmiertelny hymn radiowych poranków, który dał 5 minut sławy jednemu z najbardziej niedocenionych brytyjskich zespołów lat 90. Lider Boo Radleys Martin Carr wspominał moment ukazania się tego singla jako bardzo abstrakcyjne przeżycie. Nagle znalazł się za kulisami programu Top of the Pops i czekając na wejście na scenę, usłyszał, jak sam Stevie Wonder pogwizduje melodię jego przeboju. Dla Boo Radleys, pochodzącego z Liverpoolu, zespołu, który był do tej pory kojarzony z takimi gatunkami jak shoegaze i psychodelia, było to zupełnie nowe doświadczenie. Wake Up Boo to piosenka powstała z miłości do muzyki pop. Jak przystało na zespół pochodzący z miasta Beatlesów, Boo Radleys stawiali przede wszystkim na dobre melodie, zaczerpnięte zarówno z typowo brytyjskiej tradycji, jak i od amerykańskich gigantów, The Beach Boys czy artystów wytwórni Motown. To właśnie ta ostatnia inspiracja jest tu nad wyraz słyszalna. Jeszcze we wczesnej wersji piosenki słyszymy typową dla grupy ścianę gitar. Wytwórnia nalegała jednak, żeby nadać Wake Up Boo formę radiowego singla. W studiu pojawiła się więc sekcja dęta Toma Jonesa, a nieco przyciężki rytm zastąpiono motownowskim galopem perkusji, podsłuchanym u grupy The Style Council Paula Wellera. Choć pozornie Wake Up Boo niesie ze sobą potężną porcję optymizmu, to jest w tej piosence drugie dno. Tekst został napisany w formie monologu skierowanego do osoby być może cierpiącej na depresję. Jak mówił wspomniany lider zespołu Martin Carr, nienawidzę lata. Ludzie nie zrozumieli, o co chodzi w Wake Up Boo. To piosenka o październiku. Piosenka do wyjaśnienia.